Я переклала такі рядочки Шандора Петефі. Життя в безчесті ні до чого. Я вже готова почути вирок. Газета «За вільну Україну», число 26, 25 лютого 1999 року. Вирок. 4 роки таборів суворого режиму. Яку дорогу, високу ціну мало українське слово. Тоталітарно-репресивній системі талановиті, творчі, волелюбні особистості, тим більше українські патріотичні особистості, не були потрібні. Їм не було місця в творчому процесі. Для них існували табори суворого режиму. Політика великодержавного російського шовінізму під вивіскою інтернаціоналізму все більше і більше дискредитувала себе. Вона, як смерть, косила всіх підряд, і чужих, і своїх. Українство, хоч як його затискували, мало міжнародний вплив, а тому у всі часи проявлялось і в неукраїнцях за національністю. Вони ставали політичними українцями. Нагадаю лише про деяких. Росіянин, академік Андрій Сахаров, став на захист українства у його прагненні до волі. Вірменин Сергій Параджанов, кінорежисер, створив український кінофільм «Тіні забутих предків», чим сприяв зміцненню українського національного духу. Роберт Конквест, англійський учений, дослідник Голодомору в Україні, написав книгу «Жнива скорботи. Радянська колективізація і Голодомор», яка об'єктивно висвітлила всю трагедію українського народу в комуністичні часи. Таких людей треба зараховувати до української еліти вищого класу. Однак більшість неукраїнців використовували українську безсилість у роки поневолення для того, щоб за рахунок України нажитися, збагатитися, здобути освіту, вчені ступені. Один приклад. На пленумі Спілки письменників України 28 лютого 1 березня 1949 року розглядалося питання про космополітизм, фактично проти єврейства. Партія дозволила розглянути це питання з наперед відомим результатом. Єврейський космополітизм буде засуджено. Так і було. Але один факт треба відзначити. Про нього розповів Михалевич. За роки радянської влади Київська консерваторія підготувала 76 аспірантів-музикознавців. З них 70 були за національністю євреї і лише 6 – українці. Але там, де треба було писати музику, співати, диплома було вже замало. І тут українцям дозволялося брати участь у національних творчих процесах. Серед політичної української еліти перебувало багато діячів культурно-мистецької сфери. Серед них як ті, що репресовувалися, так і ті, хто спокійно працював у межах дозволеної творчості. З-поміж композиторів широко знаними були і є Лисенко, Леонтович, Ревуцький, Верьовка, Кирейко, брати Майбороди, Білаш. Пісні на слова Луценка були патріотичними, проникали через всі цензурні рогатки. Кирейко писав: «Моїм пером водило єдине натхнення – любов до рідного краю, до його люду, його мови, культури, звичаїв». Українська газета, число 22 19 грудня 1998 року.